A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo-musulmana, conduït per en Carles Penya. Bona nit un cop més al programa Pas de Tortuga. Rebeu una cordial salutació de tot l'equip, en primer lloc del Jordi Escrivà, en la part tècnica, de la Neus Net. Hola, Neus, bona nit. Bona nit. Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Estupendament. I del Nabil, que el tinc aquí a l'esquerra. Bona nit, Nabil. Hola, bona nit. Què tal? Molt bé. Hola, Neus, com estàs? Hola, Nabil, bé. Molt bé. Me n'alegro. Sí, m'agrada que sigueu educats. Avui el tema primer que tocarem és la... El Nabil ens parlarà de la quarta jornada de Portes Obertes de la organitzada per la Comunitat Islàmica de Mollet, que està situada al carrer Diputació 36-38. I fes-nos 5 cèntims a veure en què consistirà això. Sí, això és com tot any... Bueno, fa 3 anys que l'han fet altres vegades, i aquest any serà la quarta jornada de Portes Obertes. Això vol dir que, bueno, el que ve la gent per allà és un local, es diu Mesquita, el que passa és una associació on que practica una, bon, que fa programes allà, com per exemple fa estudiar l'àrab a gent, nens, no? I també pot ser en el futur per gent gran no parlen àrab. I també clar, que hi ha un projecte per aprendre català i castellà, no? També, en el futur. Sí, sí. Uh-huh. Espero que sí, que se farà en el futur. Doncs en aquesta jornada pues, farem com una mostra de les activitats de la comunitat i parlem una mica dels projectes del futur. I la mostra aquesta, que serà, passareu un vídeo? Sí, un vídeo, i sí, un muntatge, sí. I també hi haurà una conferència de part d'un senyor que es diu senyor Tufik Shaddadi, i el títol serà Islam i la ciutadania. I explica'ns una mica qui és aquest senyor que farà la conferència. És el vicepresident, no?, de l'associació... Sí, és el vicepresident de la comunitat, com es diu? Comunitat Islàmica de Catalunya, no? Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya. Sí, sí, sí. És un senyor que ja, bueno, parla bé el castellà i el català i ja pot transmitir qualsevol cosa des de l'islam fins al no parlar en àrab. I, bueno, i invitem a tothom perquè entri i veure què passa allà. Serà farem també un tastet de te i pastes. I, bueno, seran uns dos. I també fareu una mica de recorregut pel centre, no? També, sí. Una mica els espais. Quan dius que serà això, Nabil? Això serà el dia 26 de novembre d'aquest mes. Que és un dissabte, un crec, dissabte, no? Serà un dissabte. A les 16 hores. A les 4 de la tarda, fins a quina hora? Bon, depèn. Fins que s'acabi, no? Sí, depèn. Però teniu previst... Més o menys. Tota la tarda, serà, bueno, més o menys? Bueno, una hora i mitja, però tenim la tarda oberta, no se sap. Bueno, perquè també la conferència també està amb la finalitat una mica de que la gent també intervingui i pregunti, no? Clar. Sí, sí. Qualsevol pot fer una pregunta a aquest senyor i sobre alguna dubte o que sigui de l'islam o de sigui dels musulmans. Bueno, hi ha llibertat de fer preguntes. O sigui que tothom que vulgui a les 4 es pot presentar, sí, a la mesquita i entrar. Sí, tothom serà benvingut i allà. I rebereu a la gent i els convidareu, sí, a, sí, a entrar. Sí, sí, sí. Hi haurà gent que fan la recepció, hi haurà gent que estarà preparada ahir per rebre preguntes del torn. Sí, jo, per exemple, jo estic ahir i la dona o el senyor que està al meu costat em pregunta sobre una cosa, doncs jo li explico també. Uh-huh. Serà una recepció general. Molt bé. I això pues, és en el seu de l'associació que està en el carrer Diputació número 36-38. Queda gairebé davant de la... perquè tingueu un punt de referència, pràcticament davant de la farmàcia que hi ha al carrer Diputació, que és aquest carrer que baixa des de l'estació del Nord fins al parc de Can Molà. Sí, sí. És el carrer que baixa des de l'estació de Santa Rosa. I per acabar, oferiu un tastet de te i pastes tradicionals de marroquines, sí, sí, no? Sí, seran típics, coses típiques del Marroc. I, bueno, espero que tothom vindrà sense compromís. S'ha d'anar-hi d'alguna manera en particular o es pot entrar... ho dic perquè sé que em sembla que us descalceu abans d'entrar. Això ja es ve, sí, en l'entrada, ja, on comença la catifa, pues, ahí triem els sapates. O sigui, que la gent que vagi preparada amb uns mitjons que es puguin veure. Habrà gent que indica això. No els portin foradats. Però ja ho saps, Neus, podràs venir tu també el dia 26. Doncs ho sento, però no hi seré, no? Malauradament. Què? Que no estaràs aquí per Barcelona. Seré fora i no podré venir, em sap molt de greu perquè ho estava esperant. Pues, doncs invitem el Carles. Home, jo sí, i tant, aquí seré. Però hauríeu de canviar el dia perquè pogués Esclar. Venir la neu. Sí, o fer-ne una altra de jornada. Sí. Que llàstima. O fer la cinquena ben aviat. Bueno. No, això espero fer... que estaràs disposta a la cinquena jornada de les portes obertes. Sí, espero que sí. Espero que sí. Però ja et contaré tot. Molt bé. Hi haurà testimoni gràfic i visual i tot. D'acord, d'acord, així no em perdré res. No et perdràs la... Bueno, sí, l'experiència, però estaré ben informada. Sí, sí. Molt bé. Bueno... Doncs això, recordem això, el dia 26 de novembre, a partir de les 4 de la tarda, aquesta quarta jornada de portes obertes de la comunitat islàmica de Mollet. Ja us ho podeu apuntar a l'agenda perquè, vaja, val la pena. Sí. Perquè entrarem en un món que sembla un món molt desconegut i molt diferent i molt estrany i doncs no ho és tant perquè al final estem parlant de persones. I ara passarem a l'altre bloc del programa. Avui us farem una recomanació literària, també. I és un autor que a mi m'agrada molt. El llibre és Hauria volgut ser egipci. L'autor és un autor egipci, Al-Aswani. És dentista de professió, però de fet, ja ha publicat diversos llibres i aquí a Catalunya també s'han traduït tres obres seves. De ficció. La primera es va donar a conèixer amb una novel·la que es deia L'edifici Jacobian, que era una novel·la coral, molt amb la línia d'un altre escriptor egipci que també a mi m'agrada molt i us el recomano molt i que aquí ja vam llegir un fragment fa uns dies, el Naguib Mahfouz. Sí, del Carreró dels Miracles. El Carreró dels Miracles. Doncs en aquest cas, l'Aswani, en lloc de parlar d'un carreró, parla és un edifici i totes les històries que passen dins d'aquell edifici, la gent que hi viu, la gent que hi treballa, la gent que hi està de pas, i és molt, molt interessant. Després va escriure una altra novel·la, també traduïda aquí, que es deia Chicago, que parlava d'emigrants egipcis que estaven a Chicago a l'època de... Van anar a l'època de la més floració... finals del segle XIX, principis del segle XX, que anaven a treballar a la indústria de l'automòbil. I ara ens obsequia amb aquest Hauria volgut ser egipci, que són relats, són contes curts, i parla de situacions molt, molt quotidianes, sempre amb un toc d'humor. Ell sempre destila un toc d'humor així una mica corrosiu i, de fet, el títol ja és una mica així irònic perquè l'ha posat, com vulguem dir, és que tothom voldria ser egipci, no? I, bé, totes les seves obres en aquí han estat editades per edicions de 1984, i, a més, ara també ha escrit un llibre sobre la revolta egipte, que no és res més que un recull d'articles que ell anava publicant en un diari del Caire i fins que va arribar un moment que els hi van prohibir, això abans de la revolta. I si jo he triat ara un relat curt per llegir-vos, que es diu Una ordre administrativa. Tothom el coneixia pel nom d'oncle Ibrahim. Malgrat la pobresa i la cara xuclada, sota l'abric mig descosit li ballava una panxa insospitada. Una mena de prominència que els metges consideren un mal a erradicar entre les classes benestants amb règim i exercici, però que pels comerciants és un do palpable que mereix totes les atencions. Entre els pobres es té per una tumescència que es llueix sense cap raó definida. Pel que fa a l'insolent panxota de l'oncle Ibrahim, val a dir que havia arribat a fer petar l'uniforme que el personal de l'hospital li havia comprat l'any passat. Consta en el registre que el senyor Muhammad Ibrahim, l'oncle, estava contractat en qualitat de treballador dels serveis de neteja, feina per la qual cobrava 20 lliures amb 3 piastres i poca cosa més. I com que l'oncle Ibrahim era un home bo i afable i a la vegada net, i ser net és el més important de tot, els metges l'havien triat perquè fos ell qui els preparés el te i el cafè en substitució d'un altre treballador, l'oncle Sally, jubilat feia poc. La vida, de vegades, es fa de bon suportar, perquè l'oncle Ibrahim, des que només s'havia d'ocupar de la nova tasca que li havien encomanat, el cafè i el te, guanyava més del doble del seu sou base gràcies a les propines, cosa que li permetia fumar tant com volia, comprar sabates i gelaves noves als seus fills, el més gran de 10 anys, i aconseguir de tant en tant una petita peça de xix per aguantar el llit amb la dona una bona estona. Fins i tot, i això ja havia passat dos cops que feia tard a la feina, l'oncle Ibrahim havia pogut agafar un taxi compartit. L'oncle Ibrahim podia comptar amb els dits gruixuts de la mà 5 anys d'una vida com cal, és a dir, 5 anys en què no havia hagut de pidolar. D'això en donava gràcies a Déu, i anés com anés la nit del dijous, que era la nit que la seva esposa preferia passar en blanc, l'oncle Ibrahim procurava arribar sempre a l'hora a l'oració del dia sant dels divendres i assistir a la mesquita del barri amb la cara neta, la roba polida i ben perfumat. Quan l'imam començava la prèdica, l'oncle Ibrahim es concentrava cobrint-se el cap amb les mans i adoptava un aire seriós. Un cop, després d'un sermó sobre la caritat, l'oncle Ibrahim va sentir el neguit de la culpa i va prendre una decisió important. I era que a partir d'aquell moment triaria entre els pacients de l'hospital el més indigent de tots i li prepararia cafè de franc. Realment l'oncle Ibrahim era un home bondadós. Bé que ho repetia l'imam sovint en les seves prèdiques, que res no ha de durar per sempre. Feia uns mesos que l'oncle Ibrahim, arran d'una ordre administrativa, havia tornat a canviar de feina a l'hospital i havia deixat de servir cafès perquè l'havien ascendit a porter. El cap de la plantilla li va dir quan li van notificar: «L'enhorabona, Ibrahim, ara formes part del personal de seguretat». L'oncle Ibrahim va rebre la nova amb una certa aprensió, però el canvi era inevitable, i li fou lliurat un uniforme nou compost d'un abric de llana negra i d'unes botes militars imponents. La seva missió consistia a custodiar la porta de l'hospital. Per una banda, havia de controlar les visites, i per l'altre saludar els metges que anaven arribant amb els seus cotxes. Durant el primer mes, l'oncle Ibrahim no podia deixar de sentir tothora l'olor de te i del cafè i de l'aigua bullent. No hi havia altre remei, havia de tornar a pidolar, a parlar i a tort i a dret dels fills malalts i del fet que anaven molt endarrerits a l'escola. Els metges li somreien fredament. «Si Déu vol, tot s'arreglarà, oncle Ibrahim». Al segon mes d'ocupar la plaça de porter, l'oncle Ibrahim va anar a veure el cap de la plantilla i li va resumir la seva petició en poques paraules: «Vull tornar al meu antic lloc». El cap de la plantilla es va treure les ulleres amb parsimònia i li va respondre amb un to de veu certament insolent: «Però, oncle Ibrahim, no es pot desobeir una ordre administrativa». Al tercer mes, l'oncle Ibrahim havia canviat molt. Per començar, no saludava cap dels metges que arribaven amb cotxe, sinó que es quedava assegut a la cadira davant del portal, amb l'abric cordat fins al coll, sempre amb la mateixa cara de pomes agres i mirant amb duresa a tothom. Els que van presenciar l'escena relaten que una senyora, ja gran, es va presentar a la porta de l'hospital. Volia visitar el fill malalt fora de l'horari establert dels matins, i la dona va pregar i insistir a l'oncle Ibrahim que li fes el favor de deixar-la entrar. Al final, l'oncle Ibrahim es va aixecar de la cadira, se li va acostar, se la va mirar de fit a fit i la va bufetejar. I ara també el Nabil ens recomanarà una peça musical. Nabil, què ens portes? Pues avui he triat una cançó del Maher Zain i es diu Inshallah. És un noi, crec que és anglès. Sí, almenys tota la discografia la té en anglès, no? És un anglès musulmà. Sí. I el títol és Inshallah, és Si Déu vol. Que està dins d'un àlbum, oi? Que es diu Thank You Allah. Allah és el nom de Déu. I m'agradaria que el posem. Time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone, all you see is night and darkness all around, you feel so helpless, you can't see which way to go, don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't prevent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. You trust in him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Inshallah, inshallah, inshallah, inshallah. Bé, i ara com havíem fet uns... Bueno, ja portem uns programes, uns quants programes fent-ho, excepte el de la setmana passada, el Nabil i la Neus ens llegiran un fragment del llibre L'Islam explicat als nostres fills, el Tahar Ben Jalun, que és una aproximació així senzilla i concisa al món de l'Islam. Endavant, Neus. Bueno, jo he de dir que faig de filla, no? La Neus fa de filla i el Nabil fa de pare. Molt bé. Un altre dia ho farem al revés. Comporta't bé, eh? Ah, sí. Papa, què és l'Hègira? La paraula del verb Hàjara, que significa emigrar, marxar cap a una altra ciutat o un altre país. Així doncs, Mohammed era un immigrant. Sí, filla. Es va veure obligat a fugir per poder continuar rebent i transmetent els missatges de Déu. A partir d'aquest moment comença el còmput de l'era musulmana. El calendari es regeix per l'aparició de la lluna. És per aquest motiu que mai no saben per endavant la data precisa del començament de cada mes. A partir de Medina, l'Islam va anar organitzant i instaurant a poc els cinc receptes que s'anomenen els cinc pilars de l'Islam. Pilar vol dir fonament, el que aguanta una casa. I què són els preceptes? Vol dir regles, monaments, ordres... I així, quines són les regles dels musulmans? N'hi ha cinc, i qualsevol que les respecta serà un bon musulmà o una bona musulmana. La primera regla és la shahada, la professió de la fe, o sigui, acceptar des del fons del teu cor la idea que només existeix un Déu. És Allah. I que Muhammad n'és el missatger. S'ha de pronunciar aquesta frase i és la que tots els musulmans diuen en el moment de morir. Llavors diem que professa la seva fe, testifica, alça el dit índex de la mà dreta i diu: professo que no hi ha altre Déu que Allah i que Muhammad n'és l'enviat. M'ho pots dir en àrab? Sí, filla. Es diu Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bé, després d'aquesta demostració d'afecte paterno-filial, acabem el programa. Us recordem que podeu enviar-nos... No ho recordem, és que us ho exigim, que ens heu d'enviar les vostres opinions i comentaris al nostre correu, que és pasdetortuga@gmail.com. Repetim, pasdetortuga@gmail.com. I que també ens podeu sentir, escoltar el programa a través del Facebook. En el nostre Facebook, allà teniu penjats tots els programes que hem anat emetent fins ara. Em sembla que havíem de saludar... Sí, hem de saludar a la Chantal Pi. Gràcies per escoltar-nos. Gràcies per escoltar-nos i per deixar-nos el teu missatge això, també al Facebook. Per deixar-nos el missatge. Ens fa il·lusió. Llavors, o algun sempre, dia ja ho vam dir, que entre tots els que ens deixeu missatges tindreu alguna sorpresa. Ens fa il·lusió rebre missatges, és per això que ho demanem. I bé, doncs aquí ens despedim. Que passeu una bona setmana i ens tornem a veure dijous vinent. Bona nit. Bona nit. Thank you.